بان دی دی دنیا اس حیثیت نشتا آخرت پا مقابلہ کی او مخلوق پا دی بان دی اعتماد کرے ہو دا سی اعتماد چی آخرت یہ پی رستو کرے ہو طولا توجہ دنیا لورکڑی واہ او دا خپل عبادات او طاعات د دین خاص عبادتونه او تقریبات غیر استکړیو ځکه الله مثالونه بیان کړل. یو مثال مخکې بیان شو د بنی اسرائیلو د یو مالدار چې او دنیا کې باغ جوړ کړو او ډېر لوی مدن به ولکاو دا غي مال پوج باندې یو باغ کې لوی رااله نو ځان ته نسبت کو چې دا هر څه زما دي. دا هم یو غلط عادت او صفت بل دا چې څو شکرانه او نظرانه به ورکولنو د غیر الله په نوم باندې قیامت نه انکار کو ناغلا ژوند دی چې داغه په باغ باندې الله عذاب راوستو ارسی ولا فنا کړو ابي الاس مرول او ذابه پکې وی چې اله تني لم اشرک بربي احد افسوس چې ما د خپل رب سره شرک نه وکړم. دا دویم مثال بیانې او دې کې مقصد دا دی چې دا دنیا ډېر لکشې ډېر معمولی شې خلق وته ډېر لوی شې وي ډېر کمال او ترقی وته وي او حقیقت کې الله وي اس شې نه دی. دې دویم مثال کې دا مطلب دی مثال بیانې د دې دنیا دو د نعمتونو د دې خوشاله د باران د اوبو سره چې له وی څنګه باران اوشي اوبو ورېږي او ځمکه د هغې پوج باندې تر او تازه شي ښایسته شي او خپل حسن او ښایست په دې کې پیدا شي او خلق و مالکان خوشحالی دیکی ناسا پا پاغیبان دی سا آفت راشی او بس ذرہ ذرہ کی ریزہ ریزہ کی چوری چوری کی ابی ارستو ہواگان راشی و ویلو زی نیس پاتی نشی د دې لپاره د کور کوچ غور څنګه دا پسل هغه کیو د زمکه عملو بل پکې د باران په خاور باندې وبورې دي چې بل سره رب او تعلق پیدا شو مشین کې تنه پیدا شو دا څه د بندا کار دی دا بدن د زمکه دی او دا روح د اسمان نه راغلی دی چې دواړه یو ځای شو نو ډېر یو ناشنا عجیب او غریب مخلوق پیدا شو چې غل الله سمره د دې دنیا کمالونه ورکړي کنه هغه هم خوشحاله او خلق هم خوشحاله خاندان هم خوشحاله خبر نہیں ادې کې ناسا په سو سبب جوړ شي هغه په نوې عمر کې او ځوانه په حالت کې د دې دنیا نه رخصت شي. دا مثال دې د پاره بیان وضرب لهم مثل الحياة الدنيا بیان کا عزیز فیضید پارا اغڑیر ناشنا و عجیبا مثال دی جون د دنیا پہلے چھو کرتا فکر کئی کا نخوا نمثال اڑیر عجیبا دے سنگا عجیبا دے کمائن انزلنا من السمائن دې مثال په شان دا یو بوز باران دی الله وی چې مونږ یو ورو د اسمان نه چنیرا ورې ځلی خلق ټول پریشان دي چې څوکړ شو رول شو ازمه کذب قصي و چې کړه سپرته زرغونه پکې نکېږي دینه امیدو ادې کې چې الله بارانو کو فختلت بی نبات الارض نو ګډوډ پیدا شي په دې وبو سره هغه بوټي د ځمکه او سوره یونس کې هم دا ستیر شيو کما ان انزلنا من السماء فختلت بی نبات الارض التویلو مما یا کل الناس والانعام باقی که ده انسانم خوراک پیدا شی او ده ساروم پیدا شی اب یویلو چه ده زمکا یو قسم خپل کالیو نیسی خواهست وزیانت وزن ناهلوها امالکان خوشحالی چاپی رگرزی چسه کال وړې ارزيات دانوشي او غلوشي او ډېر زیات بار کړه ډېر د مخکې نو ته تنظیمات کړي اتا امرنا لیلن او نهارن ویلو راشيغه تعالی زمون فیصله یا د شپې یا د ورځې فجعلنا حسیدن اگر دا سشیلہ که لوشوی چیوی پتے چی لوشی که نا که لم تغنا بی لمس چی تگردینا نتبوی چی پرن دا پتے دغسی و دی کسی نو درغن شیوی ندلتا مغسی میسال لے اللہ وی گڑ وڈ پیدا چی پدی سرا بوٹی دزمکی فا اسبحا حشیمن پس اگردی چوری چوری چو توفان پی راشی او افت پی راشی حشیم چوری چوری نبی علیہ السلام پا نکیانو کی یو دا غنم حاشیم عبد المطلب لارو کن حاشم نمبه بلسو خو حاشم و تذکوی چه سالن که در روڑه ماتول دا عادت اغشو رو کرده روڑه وی چوری کولا اغشو رو کرده اب یا حدیث کی داغی فضیلت بیان شو نبی علیہ السلام یو مقام کې د حضرت عائشہ فضیلت بیانونه ویوی چې فضل عائشہ تعالی النساء د حضرت عائشہ فضیلت په نور او زنانو د امت څنګه دي ک فضل السرید علی الطعام لکما ته ډوډۍ چې په نور باندې فضیلت لري دقه سے دزیوم فضیلت ده. مثال کې حکمتی دیکھ حکمت داو چلے کمات روڑے دا سیدا چی بس اگے کی نور تکلیف نشتا او کلمہ پی ویل واری خوراک تا محتاج دا نور بگیس تکلیف نشتا تیار شید بس نورم پا کس فضیلت شتا دے چی دی که خوکوالی پیدا شی دی که اللہ دا سیاو صفت واچی چی صحت تا ام نقصان نرسی میدام نخرابی گو ہون دا حضرت عائشہ مثال دی سر سنگا ورکو دا سی چی سنگا دا تیار روڑے دا اسو تکلیف تاجت نشتا دا حضرت عائشہ علم اغام دا سو بس خوچی چاوه تا پوسو که نفتا فت جواب او غیصر یا آیتو یا حدیث بس تیار کار بس نبی علیہ السلام دا تشبیز کار حشیمن چوری چوریش تضروح ریاح والوزی اغیل را هواگانی اللہوی داستا غا دنیا و داستا دنیا غا جوندو دا غا خوشحالی و دا غا سوکی عزیخا چی دنیا کی بندہ پیداشی او دیر قابل او دیر دوانا خاندانا پی خوشحالی خواه مور اپلاروم او اپل ماما خیلیوم کنا خوشحالی بی ادی که دغا سی حال جوڑ شن بس دوانا خاندانا دغا سی محروم پاتی شی او سی چل والا نوار دی نلاوی دا دنیا مثال لینو سلا پیسی اعتماد کوئے ام لاتڑے دا دملا تړلو شیخ نه دی دا هغه خلق ته وی چې هغه په آخرت پرې خو دا هغه په منځ او داس پرې خو دا الله نه بولې زه ته په دومره معمولی شی باندې تا ځان له آخرت خراب کو چا به وی چې دا څه خوچرې نه دی شوی نو الله وی ولې نه شوی وکأن الله علا کل شی مقتدرا یقیناً چې الله په هر څه باندې قدرت والے دی هغه ورسره کولی شي څومره حادثه دنیا کې اوښوي او دی وخت کې خو بیا ډیری کیږي ښا دی وخت کې ډیری کیږي نو خلکو له څه چل نه ور دي نو په علاجونو باندې ستړي شي په مال دولت باندې ستړي شي خو نیټه خو نشي بدلولې کنه ولي فکان اللہ علا کل شیئ مقتدرا دا خدا اللہ قدرت تے دا مقابلہ کو سوکنشی کو لکھا دے مثال بیان کو جے خلقو دنیا باندی ناز او فخر مکوے دا بس نمازی گر گٹا دا ایس بنی بیا نبیہ اور پسی ہوئی او دا دید پارا ہوئی چه دنیا پرستو دکر کی خواه دار چانا المال والبنون مال او زامن دینا پتاو لگی دا چه مسلمان حال نه بیانی ولی زکا مسلمان تزامن اولونا یو شانتی دی دا پرخ پاک سوک کئی دا بیزینا خلق اغی زامن غواړي په لونو باندې بدګنی دا د مشرکانو عادت کنه نو دینه پتاو لګی دا مال او زامن زینت الحیات الدنیا دا صرف خاص او نمائش او ډول د ژوند دنیا دی وګورئ د مؤمنانو نه د دینور ښا ولی اغی چی بس چی دو رشی چی پخابت پوئی گی و علیب باویلی شی دی بلی غالی تولا مخا کی خوا بریٹش اگی سر گورا بیا که پختو وین نورزی کردو وین نورزی بلاول تی جوڑ شی بریٹش ٹھول توجوہ بلی دیکھ خوار قسم وقت رازی دا کلمی دا ویل وقت پاک رازی کنا دا مانده دا کول وقت پاک رازی او جب دا طریقه لویشی نو آغا بیا دا اسی دن نپوی تا سواو رہ کنا وی صورت اخلاص والا نوارتا دا دا خلاق یادی دا دید پار مال او زامن ڈول دے و خائص دے و نمائش دخا ہاں دا مسلمانانو اغنا اگی بڑن بی جماعت تزی قیدہ بور سرئی سپارہ بور سرئی قرآن بور سرئی اول با جماعت ترازی مخی بدائی لم کئی نرستو بیا پا لزی تعلیم کی سبزی نشتا حضور اچتو ہے پدی باندی بولا ترجیح نور کئی خواہ اگی لبخ پل مقام ور کئی دی لبخ پل مقام ور کئی خواہ نزکوی والباقیات الصالحات اغا عملنا اغا عبادتنا چاگی باندی فنان رازی ہمیشہ دی اغا نیک عمال خیر عند ربک ثوابا ډیر بهتر دی پنځ طرف ستا باندې په بدله کې هم بدله ډیره خیسته ده عوض یې ډیر کامیاب دی و خیر عملا او بهتر دی چې انسان یې امید ساتي او په دې ژوند تیری چیرې زمونږ خو اغه زه ته تمدا او دا اغه زه لپاره کوشش کوم او دا اغه زه له خوشاله تیاری کوم ته مسلمان خدا حال امید ساتي باقیات الصالحات ستوي د تمام مفسرینو دا معنا کړی دا چ نبی علیہ السلام ویلو چې پنځه کلمات دي بس پنځه کلمات دي دا باقیات الصالحات دي سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله او لا حول ولا قوه الا بالله دا باقیات الصالحات نور عبادت پا کیومشتا خدا اغا دی چی پا دی باندی یرا نشتا دیخوا پا یرا نشتا پا نور عباداتو کی که دی چی دی انسان نا کمی زیادتی وشی پا مانزکی اس غلطی و خطائی وشی دتا پتا نی پرو جکی امدائی سب تنوشی و پا نورو او په دې کې هونه کیږي دې کې بس غلطي وي دا نور څو غاړي نستانه او دا څو غاړي نور څو غاړي او جمعات ته نن غاړي کار ځای کی نوایا چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بذكو سراء العلي العظيم راغل ده بد دعوية چه اسي ناس ده ده دنیا خبره كه وغيبتونه كه نو دعوية كنا كو پلار ده و پا بس كه ناس ده نوايا كو ده كار پا ده كه نوايا نو وقت بده نزايا كي وقت سمره قيمتي ده او چې دا دی وینو د وخت تقاضا پوره شو بس دې مثال کې ذکر اغا عمل اغا ذکر و اذکار چنے کا عمل دی بہتر دی پنی ذرف ستابان دی پا ثواب کی او بہتر دی پا امید ساتلو کی اس حال ذکر کی دا قیامت چدا سچی کی گی دا آخر روز دا پار کی گی او پا آخر روز کبل سشے پا کار نرازی گوارے خواہ نہ نصب پا کار رازی نہ مال دولت پا کار رازی نہ دے انسان سل دنیای اثر او رسوخ پا کار رازی التبا صرف ایمان او عمل بعد ویوما نسیر الجبال یاد کا غرز چوچت بکو منگ دا غرونا دکه خلق سره دا ډېر غمو چیرې قیامت کیږي دا غرونه به اوس خو خلا په ځای پراته دي هم وسره عادت یو کنه وسړو بیرا باندې ناراضي او جدا به دې سره بس جل کوي الله ای دا په هوا کې لاړ شي و هي تمر مر السحاب سورې نمل کې براشي دې ته چې ګوره دا به داسې رواني کګه دا وریت چې روانه ده نسیر الجبال پچت وکړو دا غرونه وتر الارض او یې به ویني دا زمکه بارزتن ښکارا ځکه چې غر لري شو او چولای او ترای لري شو او ټول هموار شنوي کما شرک کې هغه پرتین مغرب نه بخکارینو ولی هماری را لکن بارزتن بلکل اخکار ہوئی سو شیو پکی نیخا فحشرنا هم اللہ ایبیا و منگا خلق راجو اندی کو خوا چیزیں میں و تسم کو پلین شی اندیو بیا راجو اندی شی فلم نغازر منهم احدا نبا پریزود دینا یوتنم ارا خبر چیئے غدو انسان دیو سوال او دیو شک جوابی بیرو خرقو پا دیبان انسان لڑخا کاؤں چیرا مونگ با پا کی چطب پاتی شو اللہ ای زمان نپاتی کی گئی دستاغ منپلی دی چی صلی اللہ درشی و سرانشی از مکہ کدر پاتی شی اللہ دا غیغ شکل ری کئی خوا دست بیرا جوندی کو فلم نغادر منهم احدا نبا پریدود دینا یوتنم طولبا اللہ جوندی کی لومبنی او رستنی او وعرضوا علی ربک صفا پیش بکلی شی خپل رب ته سب په سب قطار په قطار بالکل افرا تفری بنی دنیا په شان ته او صفونو کې ولاړی خپل تنظیم سره ها ځکه ملائک ودا کار کوي کنه ها اللہ رب العزت بور سر خبری کئی فخیرالے او سن انعام کیوں ہوئی لیو عدلتا بوم ہوئی چتا سو دغا سے خالی لیا سنر آلے زن سرام سران اوڑو ستاو دا دنیا اگا سامانو نسو شو اگا مالو نسو شو اگا بیلڈنگو نسو او گاڑی سوشو او کارخانی سوشو او پمپو نسوشو اغام چاہتا پری خود ہوئی لقد جیتمونا دا اللہ و توی خوا یقیناً رالے مونگتا بخیر خیریت لارے کلال کہتا سحادثی پیخشوی لقد جیتمونا کما خلقناکم اول مرہ سنگا څنګه چې الله یې ما پیدا کړی وې اول ځل هغه سره له اول ځل دوه مطلب دی دا او دا چې کله انسان پیدا شي نو د سره سو د ځان سره اوس نور اوړي دوی مدادا چې جام یې نو وا پیزار یې نو پسر سرتورو او غرلن بالکل حفاتن عوراتن غرلن حدیث کے راضی دا سبالت راضی قیامت کے خان کما خلقناکم اول مرہ او نام کی ویلیو شیغا نور سکے و ترکتم ما حولناکم ورا ظهورکم اگر چې ما دل دنیا کې صدر کړی او ناغام پرې خو د شاته او هغه خلا پرې ده او ما نرا ما کوم شفاعکم تاسو چې دنیا کې د ځان د پاره سفارشیان نیولی او وکیلان نیولی چې دی به الله سره خبره کوي کنه ځکه ځان وته معلومو کنه ها چاله وته په وو کې ښکارې ده دانو ته معلومه چې زمون کار خدا غسه دي نو شیطان ته دغه لار سم کړی و چې نه ډیر لوی لوی کسان بزرگان او کامل پیران او اداري پنوم باندې به باقاعده شکرانی ورکول ښا په دې نیت باندې چې دی به قیامت کې پکار راځي الله سره زمونږ لپاره خبره کوي او چې دی خبره وکي او څوک نشي رد کولی ښه نو هلته ویلیو چې عمان را ما کوم شفاکم نوینم تاسو سره سفارشیان ستاسو چې هغه ستاسو سره په هر څه کې شریک وو که نه هغه څه شو دا وته د زورې نه دوباره وي ښه ځکه ډېر خلق په دې عقیده باندې وخت تېروي ښه کته ته د مانځو داسو وای کنه راوي سوي وی زله صفه پکار دی او دسنه ایمان نه دل چا ویل چې زله صفه پکار دی دا وګور شیطان او تداوی لګا ستابه سزله او سبا صفای یاره زړه نه نه خبره زړه په ایمان صفاکیه په قران صفاکیه هغه سره ستاسو تعلق نو ګوروي مطلب دار او کته ته وای چې نه کنه ګور زلوم صفا پکار دی او بدنم صفا پکار دی چې الله پینځه وخت مون را لېګلې دی عزیز پاره او ځ سره لېګلې دی زمرا غلطه خبرو کی وی کونه خود چیند خانوم پاکی دی دا دا یادی خواه دا خود مسلمان خبرانه دا کنه خواه اسی ٹک دا من باوتا دا مجبوره نا مسلمان وایو کنه مجبوره یو معاشره دا غم خادی دا جنازه پکو دا خیر دواب پکو وزاره د مسلمان نشي ویلي چې دا خبرې کوي ښا بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا بلکې استاسو خدا ګمانو چې مونږ به مقرر نکو استاسو د پاره نیټه تاسو هي قیامت نشته بس مرګ دی او غبار وا دځې وکړه بیا څه څو دا ګمانو چې قیامت نشته حساب کتاب نشته پولیس رات نشته میزان نشته وګورو ته الله نجعل لكم موعظه ده هو ته زورونه خبرې وکړې الله رب العزت خان اوس ته وای چې لاسونه راو باسه او ځل کتاب کی به خوځي شي عمل نامي بلا سنو ز خلقو کې عمل نامي او بلا سنو کې ورکی کنه ملائکه خوچاله په خلاص باندې د مخ نه بوله راضي او چاله په ګس لاس باندې او د شا طرف نه بر راضي چې د دې مخ ته قتل ګنا دي کی به خوځي شي عمل نامي د خلقو په لاسونو کې فطر المجرمين نوینه باندې هغه مشرکان دا یادی ښا مشفقین ډیر یریږي به مما فیهم دا غنا چې پاری کې سلیکلی دي ذکر سره بداسي به جو ګوري وته کړو هر په هر باندې به لوستي او چې سي کړی دي نو ټول به پکې موجودي دا سه جیبا کار ځا د ټول ژوند د شپې توک او یاو ذاتیاو کالو اگر ریکارد د زری زری هغه پکې موجود دی چې دی وته وګوري نو ټول به ولولي پړاو به کی دې دل تنشي پړاو ولي نو یریږي واچ یا خدای او ای بچو اگر دغه کار په کوم لیکلې دغه عمل یې لیکلې دغه عمل یې دغه ما يرشيو هغه به ته یاد کړی ها ويقولون اوای با یا ویلتنا افسوس هلاکت موږ لرا ما له هاذ الكتاب دا څنګه عمل نامه ده دا څنګه جیب کتاب ده لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ نه دې پرېخې یو وړو کې عمل او نلوی عمل الا احصاها ګوره ټولې پکې لیکلې دي اس شیته نن دې پاتې شوی او وجدوا ما عملوا حاضرا وبمم یا غسو چې کړې دي په دنیا کې حاضر مخامخ دا ولی کدا عمل نامی یا نلی کلینو اسی خوما اللہ تارس یادو او بیارستو بیو تا پخپلوم یو یو اوی خوا اسی یو موقع خو ندا پندوز درکالا رد قیامت تا زکر چی پاگی که بڑیر موقعی را دی تا یو موقع دا خوا اللہ وجه بیانی دا زکر ولا يظلم ربك احدا زکا چې ظلم نکي رب ستا په چا باندې دا داغه عدل فیصلې دي چې په خپل هم ورته معلوم دی او ملائکوم لیکل دي عمل نامي دي دا زکا چې الله ظلم نکي الله عادل او منصف بادشاہ دی وضرب لهم مثل الحیات الدنیا اے پیغمبرہ بیان کا دزیز فیدی او دو حکمت تپارا مثال دزیز جون دو دنیا دو دنیا پرستو کما ان انزلنا من السمائی پشان داغی او بودے چمونگے ورو دا سماننا فختلتو بیهی نبات الارضی گڑ وڈ پیدا شی پدی سرا بوٹی دزمکی فاسبہا شیمن تذرو الرياح او ګرځي بل ارواز چوته وګوري نن خوته ډیر خوشاله شو ورګه سبب ناراضي فاصبح او ګرځي ته چوری چوری چوالوزي اغه لرا هواګاني ملای توم د سپرلي ګیاي ګوره ها یا بندا تابان زیبم داس و اخراشی خواه وکان اللہ علا کل شیم مقتدران و یقنن چا اللہ پارسبان دی قدرت والده المال والبنون زینت الحیات الدنیا تامال او زامن دی دنیا پرستو خلقو دا خایس ته د ژوند دنیا والباقیات الصالحات او هغه چې همیشه بند سره مرګرتیا کی تر جنت پورې نو هغه اعمال دی نیک اعمال چې باغی باندې فنا ناراضی خیر عند ربک ثوابا بهتر دی پنځ طرف ثوابان دی پاجرو په ثواب کې وخیر عملا او ډیر بهتر دی چې امید یې ساتل شي ويوم نسير الجبال یاد کا اور چوچت بکومنګا دا غرونا وتر الارض بارزتا وبوینه دا زمکا احکارا لولا جورا براکتا پکنی هموار وحشرنا من بذیل الراجمکو فلم نغادر منهم احدا نبا پریدو دتینا یوتنهم فعرضو علی ربک صفا پیش بکلیشی اولاندی بکلیشی پخپل رب باندی خپ انتظام اللہ بوتوی لقد جیتمونا کما خلقناکم اول مر یقینام راغ لے منتا داسی لکه چې پیدا کړی وې مونږه اول ځل په سر سر تور په خپل پیبل او نه سنتان ذاسره له بل زعمتم بل کتا سو ګمان کو الا نجعل لكم موعدا چې مونږ بچري مقرر نکو استاد پستاو د پاره وعده او نیټه انکاروم کو د قیامت نه باغ ولویلو کنه جمازن نساء تقائمتن زما خو یړو دا ګمان نشته چې قیامت بقایم شي زکوۃ الله او ذی الکتاب او کې به خو دې شي عمل نامې په لاسونو د خلقو کې فتر المجرمین مشفقین ویني با دا مجرمان مشرکان خلق چیری کی با مما فیهم ده هغه عملونو نا چې پاغي کې لیکل دي او یقولون وای بذی یا ویلتنا ویل مرګ ته وی ویل هلاکت ته وی ګور دې په आवाज کې هلاکت ته چې کوم ځای زراشه چې ګنی را مرګ را لخذې کراغ نو بی غمه بشو کنه الله وینا افسوس تیمونگ لرا مالی آزل کتابی سدیدی عمل نامی لرا لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا نید پریخ وڑوک گنا او نلوی گنا الا احصاها مگر راج مکڑے دے ٹول حساب کتاب پاکی پورا دے ووجدو ما عملو حاضرا وبمو می هغه عمل چې کړه دې حاضر دا ولې الله دومره زیات د انسان لپاره کوشش کوي ځکه ولا یظلم ربک احد ظلم نکي رستا په اچا باندې کس کوي نو په خپل ځان ظلم کوي دا خلق الله یې ظلم نکوما دې چې سکړي دا غي بوله بدلور کوم